Za nami nagrania w wykonaniu Davida Lyncha. I'm waiting here, these are my friends i Mountains Falling. Również w tym roku zmarł Mike Rutledge, jeden z założycieli grupy Soft Machine brytyjska, grupa związana ze sceną Canterbury, a Mike Rutledge grał w tym zespole na instrumentach klawiszowych, był też oczywiście jednym z kompozytorów. Za chwilę trzy fragmenty debiutanckiego albumu zespołu zatytułowanego The Soft Machine, rok 1968. Say I don't deserve all the things I've had. Oh, Thank you. Why am I so short, so bootiff at all i a certain kind. Nagrania z debiutanckiej płyty brytyjskiej grupy Soft Machine. Nagrania tego zespołu pojawiają się na antenie tak rzadko, że postanowiłem sięgnąć jeszcze po fragment trzeciego albumu zespołu. W międzyczasie, między pierwszą a trzecią płytą odszedł gitarzysta i wokalista zespołu Kevin Ayers, także też zmieniła się trochę charakterystyka, stylistyka utworów prezentowanych przez zespół Soft Machine. Posłuchamy kompozycji Michael Rutledge z płyty Third, Slightly All the Time. Thank you. Slightly All The Time słuchaliśmy zespołu Soft Machine. W tym roku odszedł także gitarzysta z klasycznego składu grupy Manam, Ryszard Olesiński. Jak pewnie Państwo się orientują, głównym kompozytorem w zespole był Marek Jackowski, ale zdarzyło się kilka takich przypadków, że Ryszard Olesiński również tworzył, a właściwie współtworzył piosenki zespołu Manam. I za chwilę trzy takie przykłady. Zaczniemy od sporego przeboju zespołu Manam, España Forever. Thank you. Rammstein i Bohr. Röntgen, Curie. Promienie, kwanty, atomy. Syczą neony, migoczą szyby. Ciszej i głośniej, a ja chcę. Dobranoc, Albert. Dobranoc, Billy. Kto chce, niech idzie. Z Marią spać. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. Słuchaliśmy zespołu Manam. Na gitarze grał Ryszard Olesiński, który był współkompozytorem piosenek, które przed chwilą wysłuchaliśmy. Na początek kompozycja instrumentalna Espania Forever, utwór, który dotarł na sam szczyt trójkowej listy przebojów, a później Miłość jest jak opium i Dobranoc, Albert. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa jeszcze z piosenkami Stanisława Sojki. Czas jak rzeka, niech całują cię moje oczy i fa-na-na-na. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Gdzie modra rzeka niesie wody swe, tam słońca blask ujrzałem pierwszy raz. Nad brzegiem mi spędziłem tyle dni, że dziś bez rzeki smutno mi. Tam każdy dzień to skarb, dziś mój jedyny skarb. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni.